no ing wayah wengi, aku eling kowe sing biyen ngancani. Susah seneng dilakoni bebarengan tanpa terpikirkan akhire bubaran. Atiku loro jobon jerone ambyar, nyawang sliramu andang duwe kandengan. Iki ati utupahan gudulanan, aku trimo ngalah muka kowe bunga. Kok yo tulung sacara ojo sampe nae dewe, kira-kira ra tresno ora kok ngene carane. Waktu ninggal lunga kandeng karo wong liya, yo wis ora popo karma isih ono, yo wis mutaro. Apa kowe orang rumangsani aku merjuang ke esok awan wengi. Golek rezeki tak gondandani, pasan kowe tadi lali sing ngancani. Mbok yo tulung sacara ojo sampe nae dewe, kira-kira ra tresno ora kok ngene carane. Waktu ninggal lunga kandeng karo wong liya, yo wis ora popo karma isih ono, yo wis mutaro sacara ojo sampe nae dewe, kira-kira ra tresno ora kok ngene carane. Waktu ninggal lunga kandeng karo wong liya, yo wis ora popo karma isih ono, yo wis mutaro.